الرحمن الرحيم وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وَقَذَلِكَ آسَلْنَا اور اسی طرح ہم نے مطلع کیا ان اصحاب کاف کے بارے میں دوسرے لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور بے شک قیامت نہیں شک اس میں کہ یہ تنازع ہونا جبکہ وہ جھگڑا کرتے تھے اپنے درمیان اپنی بات پر انہوں نے کہا تعمیر کرو ان کے اوپر ایک عمارت ان کا رب خوب جانتا ہے ان کی حالت کو کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے معاملے میں کہ ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد تب کہتے ہیں لوگ کہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا بعض کہتے ہیں پانچ تھے چھٹا تھا ان کا کتا یہ سب باتیں رجمن بالغیب بغیر نشانے کے تیر چلانے والی بات ہے اور کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ پس نہ جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں مگر سرسری جھگڑا اور نہ دریافت کریں آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے اصحاب کاف کا غار کے اندر داخل ہونا پھر ان پر نیند کا طاری ہونا اور ان کی جو کیفیت تھی وہاں نیند کی حالت میں اس کا ذکر اور پھر نیند سے ان کا بیدار ہونا اور بیداری کی حالت میں ان کا ایک ساتھی کو شہر کی طرف روانہ کرنا تاکہ ان کے لیے کھانے کا کچھ سامان مہیا کر سکے اور اپنے پاس جو سکے تھے وہ اپنے زمانے کے وہ اس کو لے کر بھیجا تھا اور ساتھ بہت تاکید کی تھی کہ بڑی نرمی سے اور بڑی ہوشیاری سے دیکھنا تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل جائے اس لیے کہ تمہاری قوم کے لوگ اور بادشاہ وغیرہ جو بھی ہیں مشرق اور کافر اگر تمہاری خبر پا لیں گے تو یقیناً تم کو پتھروں سے مار مار کر تباہ کر دیں گے یا تم کو اپنے اس شرک اور کفر والی ملت میں واپس لوٹائیں گے اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ کے لیے کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے یہ ساتھ نصیحت بھی کی انہوں نے اس ساتھی کو جس کو شہر روانہ انہوں نے کیا تھا تو اس شخص کا حال جیسا کہ مفسرین کیا کرام بیان کرتے ہیں شہر میں جا کر وہ اس نے جو حالت دیکھی تو ہر ایک چیز اس کو بدلی ہوئی نظر آئی اور کوئی شکل صورت جانی پہچانی ہوئی نہیں تھی اور کیونکہ سینکڑوں سال گزر چکے تھے اس واقعہ پر اور کئی نسلیں اور کئی قرن گزر چکے تھے تو اب جان پہچان والی صورت کیسے وہ دیکھ سکتے تھے. ہر چیز اوپری نظر آئی شہر میں داخل ہونے کے بعد, قرن آ قرن گزر چکے تھے. تو وہ سکہ جو دیا جس پر لوگوں کو وہ شک گزرا, یہ سکہ جو ہے جس پر دقیانوس کا نام لکھا ہوا, یہ اس کا کیا تعلق ہے آج کے زمانے میں؟ اس کے بعد کتنے بادشاہ گزرے, کتنے دور گزرے, سکے بدلتے گئے. جیسا کہ آج کے زمانے میں بازار میں کوئی لے جائے عالمگیر کے وقت کا سکہ یا شاہجہاں جہانگیر کے وقت کا سکہ کوئی جا کر دے کہ لاؤ مجھے سودا دو, تو لوگ کہاں لیں گے, اس کو ٹکرا دیں گے. کہ آج رائج الوقت پاکستان کا سکہ لاؤ, وہ کرنسی لاؤ یا نوٹ لاؤ جس پر پاکستان کی مور لگی ہوئی ہو. تو ایسے ہی اس سکے کی وجہ سے بڑی گڑبڑ ہوئی. پھر وہ جو باتیں پیش آئی, مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ کچھ صحیح خیال کا تھا, ظالم نہیں تھا. تو اس نے جا کر خود وہاں وہ اصحاب کاف کے غار کے اندر پہنچ کر جو باقی ساتھی تھے ان سے بھی گفتگو کی تھی اور پوری تفصیلات دریافت کی تھی, اور ان کو تسلی بھی دی تھی کہ تم اب فکر نہ کرو, تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی. اور یہ بات بادشاہ نے بھی اور لوگوں نے بھی جا کر اس غار کے اندر ان سے گفتگو کی تھی اور بات دریافت کی تھی. بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے, اختلاف بہت ہے اس واقعہ کے اندر. قرآن نے تو وہی اجزاء ذکر کیے ہیں جو ضروری ہیں, باقی تفصیلات کا ذکر نہیں کیا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو تاریخ کے اندر کسی وقت اس ملک میں گم ہو گئے تھے, کیونکہ یہ بااثر لوگ تھے اور بڑے بعض عہدوں پر تھے اور بعض عہدیداروں کی اولاد میں سے تھے. تو ان کی تفتیش اور تلاش میں حکومت وقت نے اور اس وقت کے لوگوں نے بہت کچھ کاوش کی ہوگی, تو لہذا ان کے نام کی تختی جو رکھی ہوئی تھی جن پر ان کے نام ولدیت وغیرہ, اس تختی کو نکال کر پھر انہوں نے ہر ایک کے نام کو اس کے ساتھ ملایا تو وہ وہی لوگ نکلے. لیکن یہ بات بڑی حیرت انگیز تھی. حیرت انگیز کہ اتنے عرصے تک کیسے یہ ممکن ہے کہ صرف نیند کے اندر ہی لوگ پڑے رہیں. لیکن خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, اس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اسی لیے ابتدا کے اندر ہی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب کاف کا واقعہ بڑے اچنبے کی بات ہے؟ نہیں, اللہ کی قدرت میں اور اس کی مخلوق میں اور بھی بے شمار واقعات ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتے. ہیں وہ حیرت انگیز واقعات اس سے بھی بڑھ کر ہیں. یہ ایک واقعہ ہے اللہ کی قدرت کے نمونوں. اور بات یہ تھی کہ جس وقت یہ نیند سے بیدار ہوئے تھے اس وقت لوگوں کے اندر اختلاف تھا قیامت کے مسئلے پر. اب اسی شہر میں لوگ اختلاف کرتے تھے, بعض کہتے تھے کہ قیامت واقعہ ہوگی اور بعض انکار کرتے تھے کہ جسمانی माद का इनकार करते थे कि जिस्म दोबारा नहीं उठ सकते, अगर हुआ भी तो रूह ही रूह होंगे, और बाद कायल थे। तो उस वक्त का जो बादशाह था वो भी इसके बारे में मुतफक्कर रहता था और ये ख्याल करता था कि कोई दलील ऐसी हो कि लोग इस बात को मान लें, लेकिन कोई दलील ऐसी समझ में नहीं आती थी। तो उसी दौरान में अल्लाह ताला ने अस्हाबे काफ को उस गार से बेदार किया और ये लोग उनके हाल पर मुत्तले हुए। ये इसी आयत में ये इशारा किया गया है, अस्हाबे काफ का कहफ के अंदर दाखिल होना, फिर नींद का तारी होना, ये भी जिस तरह अल्लाह की कुदरत की निशानी है, फिर उनका बेदार होना ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है, और इसी तरह लोगों को उन पर इतला देनी ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी। उनको इतला दी ये ऐसे गार में इतने अरसे तक पड़े रहे, सदियों तक। तो ये जो इतला देने वाली बात है इसको अल्लाह ताला ने बयान फरमा, व कज़ालिक आसरना अलैह, जिस तरह हमने उन पर नींद तारी की और उनको फिर उसी तरह महफूज रखा नींद की हालत के अंदर बगैर किसी खारजी जरिए के, कोई खुराक नहीं है, कोई पीने की चीज नहीं है, उसी तरह उसी हालत में अल्लाह ने उनको सदियों तक रखा। जैसा कि ये एक हैरत अंगेज बात है, इसी तरह अब जब के कोई उनके दौर का कोई इंसान नहीं है, करण हा करण गुजर चुके हैं, और फिर इस दौर में लोगों को उनके हाल पर मुत्तले करना ये भी अल्लाह की कुदरत की एक बेमिसाल निशानी है। वकज़ालिका आसरना, इसी तरह जैसा उनको गार में रखा, जैसा उनको बेदार किया, इसी तरह लोगों को भी उन पर मुत्तले किया हमने, ये भी हमारी कुदरत की एक निशानी थी, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा बरहक है। लोग क़यामत के बारे में तरद्दुद करते थे, तो इनका बेदार होना नींद से ये एक दलील थी। जैसा अल्लाह ताला है इनको जिंदा कर सकते हैं, ऐसे ही तमाम अमवात को जिंदा कर देगा। इनको किस तरह अल्लाह ने महफूज रखा, यही दलील थी गया ये क़यामत। जैसा कि बनी इसराइल के वाक्य के अंदर हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने एक मुर्दे को जिंदा किया और उससे गुफ्तगू कराई, फिर उस पर मौत तारी कर दी, तो अल्लाह ने उस वाक्या से भी यही दलील बयान फरमाई है। कज़ालिक युहयी अल्लाहुल मौता, इसलिए से एक मुर्दे को अल्लाह ने जिंदा किया जिसको हजारों आदमियों ने देखा अपनी निगाहों से, उसकी बात भी सुनी, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा। तो ये जो क़यामत के बारे में उस वक़्त तरद्दुद करते थे, शक करते थे, अल्लाह ताला ने असहाबे काफ को जिंदा करके एक दलील और निशानी बतला दी और ये फरमा दिया अल्लाह का वादा बरहक है और क़यामत यकीनन आने वाली है, उसके अंदर कोई शक नहीं। तो क़यामत के वजूद पर दलील हो गई असहाबे काफ का नींद से बेदार होना। उसके बाद अल्लाह ताला ने असहाबे काफ की यादगार जो लोगों ने बनाई थी उसका जिक्र किया, बाकी वाकयात को अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया। असहाबे काफ इस वास्ते इख्तिलाफ पाया जाता है कि असहाबे काफ फिर दोबारा नींद में चले गए थे, उन पर नींद तारी हो गई थी और आया वो क़यामत को बेदार होंगे या वो जिंदा रहे, जिंदा रहे तो कहां पर थे, और या उन पर मौत तारी हुई दोबारा फौत हो गए। तरह तरह की बातें हैं, ज्यादातर करीने क़यास यही मालूम होता है कि वो अल्लाह ने नींद से बेदार करके ये अपनी निशानी और कुदरत के नमूने दिखाकर تو پھر ان پر موت طاری کر دی. اب اصحاب کہف زندہ نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں. اب قیامت کو ہی ان کا دوبارہ زندہ ہونا ہوگا. عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ اگر وہ کہیں زندہ ہوتے تو پھر لوگوں میں ان کا چرچا ہوتا کہ فلاں جگہ ہیں یا فلاں. اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ اللہ نے ان کو نظروں سے غائب کر دیا ہو، لیکن زیادہ تر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بعد میں وفات پا گئے. اب وہ جس غار کے اندر تھے، وہاں پر لوگوں نے کوئی یادگار بنانے کے لیے آپس میں اختلاف کیا، یہاں یادگار بنائی جائے کوئی ان کی، اور مختلف خیال ہوں گے کہ یہاں کوئی عمارت کس قسم کی بنائی جائے یا یادگار کیسی ہو. اللہ نے فرمایا جب جھگڑ رہے تھے وہ اپنے معاملے میں وہاں پر، تو انہوں نے کہا یہاں کوئی عمارت بنا دی جائے تاکہ یادگار ہو. اللہ تعالیٰ ان کے حال کو خوب بہتر جانتا ہے. جو لوگ اس وقت اپنے معاملے میں غالب تھے ان کی رائے یہ ہوئی لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم عبادت خانہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے جس میں لوگ عبادت کریں گے، اور یہ یادگار ہوگی ان لوگوں کی کہ وہ نیک لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور اللہ نے ان کو بڑی عزت اور کرامت بخشی تھی، اور پھر دوبارہ زندہ کر کے قدرت کی نشانی اور نمونہ بھی بتلایا تھا. تو ان کی یادگار کے طور پر ہم یہاں عبادت خانہ بنائیں گے. دوسرے لوگ کچھ اور یادگار بناتے ہوں گے، یادگاریں تو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، تو یہ عجائب خانہ بنا دیا جائے، کوئی خالی عمارت بنا دی جائے، اور یہ ہے کہ مسجد وہاں تعمیر کر دی جائے تاکہ لوگ یہاں اللہ کی عبادت کریں، اور وہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کی بدولت ہی عزت بخشی تھی. ایمان ہی بڑی چیز ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہی بڑی بات ہے، جس بنا پر اللہ نے ان کو عزت بخشی تھی. مسجد تعمیر کی گئی وہاں. اب یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنا وہاں، تو اصحاب کہف کے اس غار کے قریب ہی، کیونکہ اگر قبر ہو تو قبر کے اوپر عمارت بنانی تو جائز نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے قبروں پر عمارت بنانے سے، پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے. تو ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر تو مسجد بنانا درست نہیں ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، نہ تو قبروں پر بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. مسلم شریف میں ممانعت فرمائی. بیٹھنے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمی اوپر جا کر کے پاؤں رکھ کر کے بیٹھ جائے، یہ بھی ایک قسم کی بے ادبی ہے اور لاوبالی پنا ہے جو کہ مکروہ ہے. اور دوسرا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں گندگی نہ پھینکی جائے، بول و براز کے لیے نہ بیٹھا جائے، سخت قسم کی مکروہ بات ہے یہ. اور اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیہ وان یقعد علیہ، منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے. تجسیس القبور، اس میں چونا سیمنٹ وغیرہ لگا کر، اینٹیں لگا کر ان کو پختہ بنایا جائے، اس سے منع کیا ہے. یہ مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے، اسراف بھی ہے اور فضول بات ہے جو کہ درست نہیں. اور قبروں پر عمارت بنانے سے بھی آپ نے منع فرمایا، کوئی گنبد وغیرہ اور کوئی ایسی چیز بنانی، یہ سب باتیں ناجائز ہیں، اور قبروں پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، مرض وفات کے اندر حدیث میں آتا ہے، کمل آپ نے اوپر اوڑا ہوا تھا تو اس کو کبھی اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے، تکلیف ہوتی تھی جو کمبل ہٹاتے تھے، کبھی چہرے پر ڈال لیتے تھے، جب ہٹاتے تھے تو یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصاریٰ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنایا۔ یحذروا ما صنعوا، حضور اپنی امت کے لوگوں کو ڈراتے تھے اس کارگزاری سے جو یہود اور نصارہ نے، کہ میری امت کے لوگ اس کارگزاری میں نہ پڑیں۔ یہ بخاری مسلم اور موطا کے اندر ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح امام احمد نے اور ابو داؤد نے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے، سب نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضور نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کے پاس جاتی ہیں، اور متخذین علیہ المساجد والسرج، اور ان لوگوں پر بھی خدا کی لعنت ہے جو قبروں پر سجدہ گاہ بناتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں قبروں پر، قبروں پر چراغ جلانے والوں پر اور سجدہ گاہیں بنانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ روایت تو بہت مشہور ہے بخاری مسلم کی، نسائی کی، اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے ان من شرار الناس، لوگوں میں زیادہ شریر قسم کے لوگ، وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ فرمایا ایک وہ لوگ کہ تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، قیامت جس وقت آئے گی اور جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ شریر ترین قسم کے لوگ ہوں گے قیامت جن پر برپا ہو، نیک لوگ سب پہلے ختم ہو جائیں گے، شرار الناس ہوں گے جن پر قیامت کا بگل بجے گا اور قیامت برپا ہوگی، اور دوسرے بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، من یتخذ القبور مساجدا، یہ دو قسم کے انسان شریر ترین لوگ ہیں اللہ تعالی کی مخلوق میں جو قبروں کو سجدہ گاہیں بناتے ہیں۔ اس لیے بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر مسجد بھی نہیں بنانی چاہیے قبروں کے قریب، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ قبروں پر سجدہ کرنے کی ممانعت کی ہے، قبروں کے قریب کوئی عبادت خانہ یا مسجد بنائی جائے تو اس کی گنجائش کہتے ہیں، جیسا کہ مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، بعض اس کو درست کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن یہ بیان کرتے ہیں کہ قبرستان کے قریب مسجد کا بننا یا کسی بزرگ کی قبر کے پاس عبادت خانے کا بننا اسی شکل میں روا ہوگا جب کوئی خرابی نہ پیدا ہوگا اور لوگ شرک کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اگر لوگ شرک کرنے لگیں اور خرابی کے اندر مبتلا ہو تو پھر وہاں بھی مسجد بنانی مکروہ ہوگی۔ چنانچہ قبرستان میں جس طرح نماز پڑھنی ناجائز ہے، تو اگر سامنے قبر نظر آ رہی ہو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر نماز کی نوبت آ جائے پڑھنے کی तो सुतरा होना चाहिए, सामने कब्र नजर ना आए। और अगर इमाम के आगे सुतरा है, मुक्तदियों के आगे नहीं, फिर भी नमाज मकरूह होगी। हर आदमी के सामने सुतरा होना चाहिए। कब्रिस्तान का मामला बड़ा सख्त है और दुश्वार है, कब्र नजर नहीं आनी चाहिए सामने। अगर नजर आएगी तो नमाज मकरूह होगी, दुरुस्त नहीं होगी नमाज, कराहियत के अंदर होगी नमाज। तो इस तरह अगर खराबी पैदा हो तो फिर वहां मस्जिद भी नहीं बनानी चाहिए। अगर खराबी न हो और जरूरत के तहत बाज़ औक़ात नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ती है, या ऐसे मुख्तलिफ हालात आते हैं, वो तो कब्रिस्तान की भी बाज मस्जिदें होती हैं, बाज ईदगाहें होती हैं, तो वहां नमाज पढ़नी दुरुस्त होगी और ऐसी मस्जिद बनानी भी दुरुस्त होगी। लेकिन शर्त यह है कि खराबी ना हो वहां। अगर कोई खराबी होगी तो फिर दुरुस्त नहीं होगी वहां। अज़हाबे काफ तो अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन बाद के मुशरिकीन ने उनको भी हाजत रवा बनाया। बाद इलाकों में ये रिवाज है कि अज़हाबे काफ की न्याज के तौर पर 7 रोटियां दी जाती हैं और 8वीं कुत्ते के नाम पर दी जाती है। इन्हें अज़हाबे काफ की न्याज है, अल्लाह की न्याज नहीं कहते, जैसे पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की न्याज कहते हैं और 11वीं शरीफ करके कहते हैं, अल्लाह की न्याज नहीं कहते। यही खराबियां हैं। अज़हाबे काफ तो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के प्यारे थे, और या अल्लाह से हाजिर रवा नहीं थे, मुश्किल कुशा नहीं थे कि उनसे हाजतें तलब की जाएं या उनसे अपने मुश्किलात को हल किया जाए। ये तो शिर्क की बात है। तो अगर खराबी वाकया हो तो फिर तो वहां मस्जिद भी बनानी मकरूह होगी। अगर खराबी न हो या जरूरत हो तो फिर कब्रिस्तान के पास मस्जिद जायज होगी। ये बात मौलाना काजी सनाउल्ला साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शाह अशरफ अली थानवी, जो हमारे जमाने के ये बड़े अजीम मुफस्सिर थे, मुबल्लिग थे, और अल्लाह के नेक बंदों में से थे, जिन्होंने सारी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजारी, उन्होंने ये लिखा। तो बहरहाल अज़हाबे काफ की याद के तौर पर एक मस्जिद बनाई गई। ये तो अज़हाबे काफ का जिक्र हुआ। अब अज़हाबे काफ की तादाद के बारे में जो लोग इख्तिलाफ करते हैं, तो उसूली तालीम बतलाई गई है। फरमाया लोग कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा कुत्ता था, बाद कहेंगे कि 5 थे, छठा कुत्ता था। ये रजमन बिलगैब है। रजमन माने पत्थर मारना, तीर मारना, बगैर देखे हुए भी निशाना है या नहीं, किस पर तीर चला रहे हैं, ऐसी तुक्के चला रहे हैं लोग, किसी को इल्म नहीं है इसके बारे में, ऐसी ये बातें करते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया वयकूलूना, और ये भी कहेंगे सब आतों के वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता था। ये पहले का जो जिक्र है और ये आखिरी जुमले का जो जिक्र है, उसलूब कलाम बदला हुआ है। यहां पहले ये है 3 चौथा कुत्ता, 5 छठा कुत्ता, ये रजम बिलगैब है। और जो बाद का कलाम है ये बदला हुआ है, और बाद ये कहते हैं 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। ये वाव भी आ गया है दरमियान, उसलूब कलाम बदला हुआ। फरमाया कि आप कह दीजिए कि मेरा रब खूब जानता है उनकी गिनती को, नहीं जानते उनको मगर बहुत थोड़े लोग। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि मैं भी उन थोड़े लोगों में, और उन्होंने भी इस आखिरी बात को इख्तियार किया है। ये जो बदला हुआ उसलूब कलाम है, 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था, रजमन बिलगैब के बाद इसको बयान किया है। और ये इस तादाद को जानने वाले बहुत थोड़े लोग थे। और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे भी उनमें, वो भी इस बात का तयक्कुन रखते थे कि वो इतनी तादाद थी उनकी। तालीम ये दी गई है, न झगड़ा करें आप, ان اصحاب کاف کے بارے میں مگر سرسری جب ذکر ہو جائے اتنی بات ہی ذکر کی جائے، تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان میں سے یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، ان میں سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بات اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دی ہے اسی کا آپ ذکر کیا کریں، زیادہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے، یقینی علم وہی ہوگا جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا۔ اور پھر یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ اصحاب کاف کے بارے میں پوچھنے کا کیا حق رکھتے ہیں، جب یہ ساری مشرک مکے کے مشرکوں یہود اور نصارہ یہ تو خود شرک کرتے ہیں، اور اصحاب کاف تو موحد تھے، اللہ کی توحید کی خاطر اور ایمان کی خاطر انہوں نے قوم کو چھوڑ کر روپوش ہونے والی بات اختیار کی تھی، ان کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اصحاب کاف کے بارے میں، وہ تو ایماندار فتیت آمنو بربہم وزدناہم ہدن، چند نوجوان تھے کہ جو اپنے رب پر صحیح ایمان لائے تھے اور اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا اور وہ شرک سے بیزار تھے، تو ان لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو سارے مشرک، اور چنانچہ ان سب مشرکین کے بارے میں سورت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا یہود بھی نصارہ بھی ولدیت کے عقیدے پر کی بنا پر مشرک ہیں، اور وہ بھی کافر ہیں، اور مشرکین عرب تو تھے ہی کافر، تو اللہ تعالی نے اس قرآن کو اور اس سورت کو منذر بنایا، ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے خدا کی ولدیت کا عقیدہ رکھا ہے، خاص طور پر ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصحاب کاف کا واقعہ ذکر کیا، تو ان مشرکوں سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ ساری مشرک ہیں، اصحاب کاف سے ان کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، وہ تو ایمان والے تھے، اللہ کے نیک اور مقبول بندے تھے، اس لیے فرمایا کہ اتنی بات کیسے فلا تمہارے نہ جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں مگر سرسری جھگڑا، سرسری جھگڑے سے مراد یہی ہے کہ بس اتنی بات ہی آپ ذکر کریں جتنی اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی، باقی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو معلوم ہے صحیح بات، کسی کو معلوم نہیں، چنانچہ مختلف باتیں جو اصحاب کاف کے سلسلے میں وہ ایسی تک سے ہی لوگ چلاتے ہیں، تک سے ہی چلاتے ہیں، حقیقی علم نہیں ہے کسی کے بات کے پاس، حقیقی علم وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا اور اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا تقولن لشيء اور نہ کہیں آپ کسی چیز کے بارے میں کہ میں کرنے والا ہوں اس کو کل، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور یاد کریں آپ اپنے پروردگار کو جب آپ بھول جائیں، اور آپ کہیں کہ امید ہے کہ رہنمائی فرمائے گا میرا پروردگار اس سے زیادہ قریب تر نیکی کے راستے کی، ولبثوا اور ٹھہرے وہ اصحاب کاف اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ کیا انہوں نے 9، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جتنی دیر وہ ٹھہرے، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وہ خوب دیکھتا ہے اور سنتا ہے، نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہیں شریک بناتا وہ اپنے فیصلے کے اندر کسی کو. پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جو لوگ اختلاف کرتے تھے اس کا ذکر فرمایا, اور اس بارے میں زیادہ قریض کرنے سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سونپنا زیادہ مناسب ہے. اور یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت کے ایک بات فرمائی ہے, بعد میں پھر اصحاب کاف کی مدت جتنی دیر تک وہ غار کے اندر ٹھہرے رہے اس کا ذکر فرمایا, اور بعد میں پھر وہی الہی کی اہمیت. درمیان میں یہ نصیحت کے طور پر ایک بات فرمائی ہے جس کو اس واقعہ کے ساتھ بھی تعلق ہے. وہ اس طرح کہ مشرکین مکہ نے یہود کے سمجھانے پر اور ان کے تلقین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تین باتوں کے بارے میں سوال کیا تھا. ان میں ایک بات یہ اصحاب کہف کی بھی ہے, روح کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں, اور تیسری بات یہ اصحاب کہف کے واقعہ کی تفصیل. تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات دریافت کی تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں کل بتلاؤں گا, کل آنا. اور آپ کو اس بات کا دھیان نہ رہا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا ساتھ, اور خیال یہی فرمایا کہ یہ سوال کر رہے ہیں بات اہم ہے تو اس اسنا میں اللہ تعالی کی وحی آ جائے گی تو کل ان کو بتلا دیں گے. لیکن چونکہ آپ نے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے وہی چند دن منقطع ہو گئی, چند دن تک وہی نہیں آئی. بعض کہتے ہیں 18 دن, بعض 15 دن کا ذکر کرتے ہیں, بعض 8 دن کا ذکر بھی کرتے ہیں, 15 دن کی بات زیادہ مشہور ہے تو, یا 18 دن تک وہی نازل نہ ہوئی. اس دوران میں مخالف لوگ آپ کے خلاف سخت پروپاگنڈا کرتے تھے اور تان دیتے تھے اور تمسخر کرتے تھے کہ آپ کا کل کب آئے گا, قیامت کو آئے گا, کب بتلائیں گے آپ. اس قسم کا تمسخر کرتے تھے جیسا کہ مشرکین کی عادت ہے, مخالفین کی, کہ وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ مختلف باتوں میں ٹھٹھا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنے کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان میں یہ نصیحت کی بات فرمائی ہے. بیان جو ہو رہا ہے اصحاب کہف کے واقعہ کا درمیان میں اس واقعہ پر بھی یعنی خبردار کیا گیا اور تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ادب سکھلایا گیا ہے کہ ولا تقولن لشین, آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں اس کو کرنے والا ہوں کل, مگر یہ کہ اللہ چاہے, اللہ کی مشیت پر اس کو دائر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہم یہ بات کریں گے. تو یہ اصول بھی بتلا دیا گیا, کیونکہ جو چیز پردہ غیب میں ہے اور مستقبل میں ہے اس کا واقعہ ہونا یا نہ واقعہ ہونا سب اللہ کے علم میں ہے. تو انسان جو ہے وہ جو بات کرتا ہے اس کو اللہ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ معلق کرنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا. چنانچہ دوسری جگہ قرآن کی آیت میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم نہیں چاہتے کوئی بات مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ جو رب ہے سب جانو. انسان کی مشیت تو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تحت ہے. اگر خدا کی مشیت ہو ارادہ ہو تو بات ہو سکتی ہے ورنہ نہیں. تو قطعیت کے ساتھ کوئی پروگرام بنانا یہ درست نہیں ہے. جتنے فارمولے بنائے جاتے ہیں سکیمیں بنائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کے ساتھ ان کو معلق کرنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو یہ بات اس طرح ہوگی, ورنہ سب سکیمیں اور سب ایسے پلان درے کے درے رہیں گے. اللہ کا حکم اور اس کی اگر مشیت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ یہ جو مسئلہ ہے یہ استثناء یعنی انشاءاللہ کہنے کا, اس کے ساتھ کچھ واقعات اور معاملات کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ساتھ کہے گا, وہ قسم اٹھائی ہے اور انشاءاللہ کہا اس نے ساتھ, تو اس میں حانث نہیں ہوگا, جھوٹا نہیں ہوگا, ورنہ وہ حانث ہو جائے گا. وہ وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کے اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق نہیں کرتا تو پھر وہ ماخوذ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی تھی کہ لا توفن لیلہ, اپنی بیویوں کے پاس جانے کی. فوجیوں میں جب انہوں نے کوتاہی دیکھی تو قسم اٹھائی تھی میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا. ایک رات 100 بیویاں تھیں اور سب حاملہ ہوں گی اور وہ جو بچے جنیں گی وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. سلیمان علیہ السلام نے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تھا, انشاءاللہ نہیں کہا تھا, اس لیے نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا وہ عمل تو کیا لیکن صرف ایک بیوی کے ہاں ان کے بچہ پیدا ہوا, وہ بھی آدھا بچہ, جیسا قرآن میں موجود ہے القادا کرسی جسدن, وہ بھی فالج زدہ بچہ تھا, اس کو لا کر انہوں نے سامنے رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد, بخاری مسلم وغیرہ سب صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام یہ ساتھ کہہ دیتے انشاءاللہ تو یقیناً ان کے یہ ساری مراد پوری ہو جاتی ہے اور وہ بات سامنے آتی, سارے وہ بچے ایسی پیدا ہوتے, شاہ سوار ہوتے اور خدا کے راستے میں یاد کرنے والے ہوتے. لیکن وہ بھول گئے اور باوجود یاد دہانی کے بھی ان کو ادھر دھیان ہی نہ رہا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. اسی لیے کوئی بات ایسی انسان اگر کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر کرنا چاہیے جو مستقبل میں ہونے والی ہے. اگر اللہ کی مشیت پر اس کو دائر کرے گا تو وہ درست ہوگی ورنہ درست نہیں ہوگی. اور یہ کوئی وعدہ کرنا یا معاملہ کرنا یا کوئی ایسی بات کرنی اور اس کے ساتھ پھر اگر انشاءاللہ انسان کہے, اس کے بارے میں فقہاء کرام اور مجتہدین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں مختلف خیال ہیں کہ انشاءاللہ کا کہنا کتنی دیر تک اس کے ساتھ درست ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت مجاہد, سعید ابن جبیر, ابو العالیہ اور دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو اس سال کے بعد بھی اگر وہ انشاءاللہ کہے گا تو پھر بھی یہ بات درست ہوگی. ایک سال تک کے وقفے کو وہ درست قرار دیتے ہیں. اور حسن بصری، امام طاؤس وغیرہ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر کوئی شخص کلام کرتا ہے اور اس مجلس کے اندر یہ اگر انشاءاللہ کہے گا تو یہ درست ہوگا، مجلس اگر ختم ہو گئی تو بعد میں اس کا انشاءاللہ کہنا درست نہیں ہوگا. اور دوسرے ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں، جیسا امام ابو حنیفہ، ابراہیم نخعی، حضرت عطا، امام شافعی اور دوسرے ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کلام کرتا ہے اس کے ساتھ متصل موصول ہی انشاءاللہ کہے تو درست ہوگا، ورنہ نہیں. متصل اگر نہیں کہے گا تو بعد میں اس کا کہنا درست نہیں ہوگا. تو کسی شخص نے جو مخالف تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، خلیفہ منصور کے سامنے اس نے شکایت کی کہ حضرت یہ آپ کے جد امجد جو ہیں عبداللہ ابن عباس، ان کے مسلک کے خلاف بات کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس تو کہتے ہیں کہ سال بھر کے بعد بھی کوئی انشاءاللہ کہہ دے تو درست ہوتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا درست نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ کو طلب کیا اس نے، خلیفہ نے. شکایت کرنے والے یہ موذی لوگ ہوتے ہیں، ایذا پہنچ